Quita't amb un làstic cor d'inflamis. Pervisiones, labores, amorem et nomina sacra. Invers uno quoque anima renata est. Iudex amicus qui nos perducit. Ite nunc benedicti ignis in vestris manibus. Regnum expecta tubi veritas et justitia stant. Hymnos vobis relinquo, sed non bas legistis urbes ingratia lacrimas Mariae et loca universa sancta. Me tenebris luctantem vidistis in luce surgentem crucem osculantem cum virtute amoris loquentem. Non fui precipus, solum vocatus cantare. Verbum vulnus coronam a nullum portare. Verum vox sulectores, cae lorum speculum. Semper electi fuistis, surgite nunc. Seis in proalilio et si quaeritis quis fuit ille vox petri hic dicite flevimus cum Christo et mundum laetificat.